الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي منغا ويشتم نمبر حديث رسيدريو چه پاغی کے بعد خبر پاتی ہوئے اوغ حدیث دا یود نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ دو دویم دو وابصا ابن معبد رضی اللہ عنہ نواس ابن سمعان حدیثو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی البر حسن الخلق نیکی خیستا اخلاقو توی والإثم ما حاك في نفسك أو جناء أغستوي تستاب النفسك أو بزرك شك بيداكي وكرهت أن يطلع عليه الناس أو دادي بديشي تسوق دادين خبرش دا جناء دا إمام مسلم دا حديث رواه خدي بارك بور تفصيلي خبر شيو أو دادي صحابي مباركهم هم دادي سر دويم روايات رواه دي چاقم پا دقا موضوع كده خدا غيبا خبر پاتي شيو او اغا حدیث تا وابسا ابن معبد دے رضی اللہ عنہ پاگی کی داگی چی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال زد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال رالم نو مات دوی جئت تسأل عن البر والإثم تک سر آگلی دنیکی دنیکی او دبدی پبارکی تپوس کے ناغوتی نعم او یا رسول اللہ زد نیکی او دبدی ببارکی تپوس کوم چی نیکی ستوی او بدی ستوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استفت قلبک نخفز رن تپوسوکا البر مطمئنت الیه النفس وطمئن الیه القلب نیکی آغا ستوی چی نفس سر مطمئن چی او زرب مطمئن دا نیکی دا والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر او گناہ آغا ستاوی چستا پا نفس کی شک پیدا کئی پسی نکی دی تردد او تشویش پیدا کئی و این افتاک الناس و افتوک اگر که خلق دل دیر فتوی در کئی خو گناہ مدقا دا دا حدیث صحیح حدیث دی امام احمد بن حنبل امام دارمی و نور امراولے حدیث کی خبر دلتا و دری دلی و استفت قلبک کتاب سیادی پتنیچی یاد بیتا کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وابسطا ہوئی وی تپوسو که دسنا دخپل زرنا نیکی ستا ہوئی بدی ستا ہوئی یا رسول اللہ وی دخپل زرنا تپوسو که چی زردی پی مطمئنو او زردی پی خوشحالو نو دست دا نیکی دا که زردی دا تشک پیدا کو پر نفس کی تردد را گئے مطمئن پی نوی نو دست دا دا بدی دا خدلتی او خبر یاد کئی اہم خبر ما ترشیو درس کی ویلی مو چی دا قسم خبر با ویلی کی گی آغا چاہتا چی آغا دا وابسا پشانی رضی اللہ عنہ یو قوی مؤمن یو چت مؤمن آغا تا با ویلی کی جی رخ بزرانا تا پوسو کا دا خبر عام نا دا دا دا آغا چاہتا پاردی چی زون جوندی او منوری پا نور دا ایمان سرا اگوی تا دا ویلے کی جی تا تا پوس دا خبز رنو کا اس تا عام خلکو تاوی چی رزرن تا پوسو که چی زردی ستا مطمئنو اگا نیکی دا او چی زرکی تا شک پیدا کوا اگا بدی دا خودی طول قصه گڑا وڑا کرا طول خبر دی گڑا وڑا کرا اس دا آغا خرق چی اگا پا گناونو کی سم اخت دی گنانگار ہو منگ طولیو خو باز آغا دی چی آغا خکولا او گناونه کی او سحر ما خام اگه با گناونه کی اخته دی او دین طرف تا در سر سر توجه نیشتی تا از دتا اوه چی گناه آگه ده چی ستا پزره کی شک پیدا کی نو گناه خودتا در سر سر شک ده پیدا کی آگه تا گناه شک پیدا کی نا غلا کی دروغ وی زنا کی فحاشی کی هر سر کی خو پزره کی اس تردد او نفس کی اس شک نه پیدا کی نو بیا خو بده وی چی دا گناه نه ده زکر چیزا ما پزره که ده سر سر شک پیدا نکو دا قسم خبره چی استفت قلبک ده زنه دی تا پوسو که دا با آگه چا تا ویلی کی چی آگه سی هغه یو زورور او قوي ایمان والا سړی. هغه ته ووایه تا ته پته لري دا سړی دیندار دی، تابعداري د قرآن او د حدیث کوي، حتی لوسه ځان د ګناهونو نه لرې ساتي، تقوادار دی، پرهیزګار دی. دې سړي ته اوسه د زړه نه یې تپوس وکړه، او ته اوس عامو خلکو ته د زړه نه یې تپوس وکړه یا د زړونو نه م تپوس وکړه، دا خو دې مسله ګډوډه کړه. نو دا اهمه خبره ما مخکې هم ذکر کړې وه، اوس یې راته بیا وایم چې استفتي قلبک ده، د هر چا دپاره نه ده دا مسله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ګناه هغه ده چې ستا زړه پیسه شي، په شک کې شي، تردد کې واقع شي، په نفس کې شک او تردد راشي، او نیکی هغه ده چې ستا زړه ورته مطمئن شي. تیر شوي حدیث کې ورسره دام و چې ستا دا نه خوښه چې څوک دا ګناه ویني، دا ګناه ده. سبحان الله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې څه ناشنا خبرې، لنډه خبره یې کړې ده، وایي چې ستا دا نه خوښه چې څوک ویني، نو پوه شي چې دا څه ده، دا ګناه ده. ښه، یو سړی به وي چې اوس یو دیندار سړی دی، هغه دم نه خوښېږي چې زما دا عبادت څوک ویني. نو بیا دې باره کې سوې، دې باره کې ما خبره کړې وه. مختصر جواب دا دی چې دواړو خبرو کې فرق دی. دلته چې دی وایي چې څوک یې ویني، دم دی د الله د یېرې نه وایي. چې څوک یې ویني مانه ده چې ریاکاري کې رانه شم، د الله د یېرې نه دا خبره کوي. هغه بل چې دی چې څوک یې ویني، نو دې د خپل هغه شرم او د ذلت او د دین یریږي. چیرې به دې ګناهونه ما څوک ویني، نو زما باره کې به دا وایي، دغه به وایي، دسې به نه خوښېږي دا چې څوک یې ویني په دې باندې، دا ګناه ده. څومره ښکلي تله ده په ګناهونو باندې تا څوک ویني، خو دا خبره د مؤمنانو دپاره ده. بیا یې ویم، بیا یې ویم، ځکه چې یو سړی د ګناهونو سره دومره عادت دی چې هغه دا خوښېږي چې خلک ما په دې باندې ویني. لکه اوس یو ډم دی، یو سندرو والا دی، یو سړی دی چې هغه عام په دې ګناه کې واقع ده او کوي، او خلکو ته نن سبا فنکار وي، پوخا به ورته ډم وي. اوس دا ډم په دې خفه کېږي چې څوک زما دا ډم تو ویني، نه خو خوشحالي غواړي چې خلک یې ویني، او ډېر وچلېږي او مخکې لاړ شي. دا خبره د هغوی دپاره نه ده، خبره د هغه خلکو ده چې زړونه یې د ایمان په رڼا سره رڼا شوي. نو هغوی نه که چېرته نافرماني وشي د الله، نو نه خوښوي چې څوک دې خبر شي، که نه خوښوي چې خلک خبر شي، نه خوښوي چې څوک دې نه خبر شي چې د الله نافرماني کړې. دا د مؤمن حال ده. په ځان باندې پرده راشي، چې الله د باندې پرده راچولې، تم په ځان باندې پرده رواچو. خدا دې ته وې مګورې، د زما د زړه نه نصیحت وورې، چرته په دې دوکه نشي چې الله د باندې پرده چولې، او دا به همیشه دي شي. ډېر خلک د الله دې پردې په دوکه کې اچولي دي. اوس الله مهربانه بچا دې پتا یې پرده واچول، اوس څه مطلب یې ټپي لکه یې پرده پتا واچول چې څه کې کوه. دا خو د الله رحم دې پتا یې پرده واچول، ته یې پټ کړ. نننی ګناه ستا چاته پته نشتی، پرونی پته نشتی، د کلونو ګناهونه ستا چاته معلوم نه دي، پته پرده چولې. نو ته بس اوس دا خبره په زړه کې وایي چې الله په ما پرده چولې، دا خبره ختم شوه. کله دې دلته سه دوکه شو، یو ورځ بونه دا پرده راوچي ته کی وره. او حدیث کې راځي چې الله د چانه پرده اوچي ته کی، نو کور په منځ کې و شرمای. په دې دوکه کېږم، بلکې شکر د الله وباس، او کوشش وکړه چې نور ګناهونه ونه شي. یاره مانه خو څوک نه خبرېږي، یو ورځ به درنه خبرې شي. په ما باندې الله پرده راچولې ده، صحیح ده، پرده ما راچولې، ته دې حقدار نه شوې، تا شکر ونه ویستو، تا ګناهونه بند نه کړو، یو ورځ به دا پرده اوچته کی، بیا به څه کی. ښه، اوس کې دنیا کې باندې الله پرده راچولې، آخرت کې دې اوچته کی. نو بیا دې باره کې څه خیال دی؟ او هغه ذلت د دې دنیا د ذلت نه زیات دی چې د ټول مخلوق په مخ کې ولیعذ بالله ستانه پرده راوچته شي. ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا وغوښته، زما ډېره خوښه ده دا دعا، او الحمدلله په خپلو دعاګانو کې ما په ځان لازم کړی دی چې دا دعا وي. ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. یا الله ما په هغه ورځ ونه شرمې په کوم ورځ چې به ته دا مخلوق بیا راپاسې، په کوم ورځ چې به مال او زامنو فایده نه ورکې. ګوره ابراهیم علیه السلام د دې نه هېرېږي، او یا الله په هغه ورځ مو ونه شرمې. سید الله ستیر ذات دی، پردې په موږ راچولي دي، خو په هغې دوکه کېږه خو مه. څومره مهربان رب دی، کله ناکله د انسانان خپل ګناهونه په خپل ښکاره کې الله یې نه راښکاره کوي. اوس یو سړی د ځوانۍ کې هر څه کړي دي، بې توبه وویسته او نېغې لارې ته راوړو. دا بس جاهلان څه وي چې کله داسې څوک ویني، مثال کې یو سړی دی جنګ ببر دی، جنګونه ډېر کوي او بد اخلاق دی، نو دی به وي زمونږ هم ورځې وي. اوس ګوره اوسې پورې الله په تبه نه پرده اچولو، چا ته دا پته نه و چې تم داسې جنګ ببر بد اخلاق وي، تزر ښکاره کړو. نور ګناهونه دې کړي دي، بس داسې به فخر وي. منګم استادان پاتې شي ولیاذ بالله، داسې به فخر سره، یعنی موږ په دې ګناه کې استادان. ته به الله رسې جواب ورکې، په خپله دې په خپل ځان ګواهي وکړي چې الله نن ته پوښ کړي چې تا وي چې زه په دې ګناه کې استاد یم، ته به الله رسې جواب ورکې. مؤمن ته خو چې ګناه رایادې شي هغه په جړی شي. عمر له مؤمن په خپلو ګناهونو باندې ژاړي، عمر له ژاړي. او یو سړی ګناه رایادي او خوشحالي او به په فخر سره یادی ذکر کوي، الله رب څه جواب ورکوي؟ نو سید الله به موږ پرده راچولي ده، خو دې خبرې در سره دوکه کېږه مه چې جي دا پرده به وي بس د مرګ پورې، دا پرده به په آخرت کې وي، هېڅ پته نه لګي. سوال کوو د الله نه، وایي الله پرده را باندې دنیا او آخرت کې راواچه. خو کېدی شي چې الله د باندې داسې حالات هم راولي ولیاذ بالله، والله ته موږ ساتي چې دا پرده د الله اوچته کړي، والله دې زموږ نه پردې نه اوچته، الله دې دنیا او آخرت کې په موږ باندې پرده راواچه. سه کریم او رحیم رب دې، که چېرته زمونږ په دې تندي باندې روزه نه لیکلی کېدی چې د پرون دا د ګناهونه کړي دي، موږ به د یو بل سره سلام هم نه کړي، موږ به د یو بل سره ډوډۍ هم نه خوړلی، موږ به د یو بل سره ناست هم نه وی که چېرته په تندي دا لیکلی کېدی. هغه رب رانه خبر دی، بس پردې را باندې اچولي. او ګوره د انسانانو دې حالت ته، که چېرته د چا د ګناه نه خبر شي په شرمونو یې وشرمي. لکه اوس یو سړي په باره کې ورته پته ولګېدی چې مثال کې ده غلا کړې ده، یو پیرې غلا کړې وه، نو که څوک تینې خبر دی خبر کې ده، وایي د ځان نه اوس دیندار جوړ کړو، ده چې غلا کړې وه او ده چې هغه نشه کړې وه او ده چې هغه زینا کړې، په شرمونو یې وشرمي. دا زه د اوچتو مؤمنانو خبره نه کوم، د عامو خلکو خبره کوم. او هغه رب ته وګوره موږ څه څه نه دي کړي، او هغه به موږ باندې پرده راچولې ده، نو په دې به دوکه کېږي نه، په دې به دوکه کېږي. افامنوا مکر الله، د الله د عذاب نه په امن کې کېږي ما الله وایي. دغه جون مه تېروه چې زه په امن کې یم د الله د عذاب نه، او په امن کې یم د دې نه چې الله به زما نه پرده اوچته کې نه. یریږي به همیشه، همیشه به یریږي. نو ګناه دا ده زړه بے قراری، په نفس کې شک او ترددی، او صحیح او استادانی خوخه چې څوکي چې څوکي وي انیکی هغه د چې ستا زړه سره مطمئن ده. هلته ما دا فایده ذکر کړې بیا ولې نه ځم، لکه نیکۍ کیم دی چې یو سړی شیطان به په ده کوشش کوي، او په زړه کې به ده خبر راځي چې ته تاسوک ویني، خو ته به مقابله کې او ځان به د ریاکارۍ نه لرې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وویل، ان افتاک الناس وافتوک، که خلق دې ته هر قسم فتوی درکوي درکوي دي، خو په هغه څه مطمئن اوسه چې ستا په زړه کې ستا په زړه کې دي. اوس دلته دا خبره یاده کوي، ګوره اول خو ما دا خبره ذکر کړه چې دا د چا دپاره ده دا خبره، دوچتو مومنان و پار یوا دوی ما که خلق در قسم قسم فتوی در کی تب پدی خپل زرکی چی رسلی پدی مطمئنو سا دلت دا کلا دا علا چی دیسی سوک نئی چی تالا سی فتو در کی تا خبر یاده که ورئیس عام خبر نده چی تالا سوک سی جواب ندر کی علاقه که لیتا دیسی علم نمیلوی گی چی حق دتا بیان کی او مولیانم پا فتنو کی پراتی دی شبهو کی پراتی دی دا دا آغا و خبره دا خوچی کل واضح دلائل رایشی بیا بسکی بیا من دزرانا تا پوسکی ها؟ نا بیا با عمل کی پا دلائلو باندی خدل تا تدامو اما چی دیسم کی دیشی چی پیو مسئله باندی واضح دلائلی او پا نفس کی دی تردودی بیا با پیم عمل کی ځکه چې کله یو مسله قرآن او حدیث نه ثابته شو او ستا په زړه کې او په نفس کې شک او ترددو دا د شیطان وسوسه ده بیا دا بیا د شیطان وسوسه دلته به دا نه وایي چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلي چې خلک څه فتوا درکوي دی خو ته زړه ته ګوره نه نه دا خو هغه ټیم کې چې کله فتنې او تا ته څوک حق نه بیانوي یو مسله باندې ته نه پوهېږي علماو له ورلې پوهې پې نه کړې داغه خبري خو چې کله مسله واضح شي بیا به تردد پدې کې نه کې بیا به ډیریک عمل کې دا بیا وسوسه ده شیطان د طرف لکه اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ځایونو کې صحابه کرامو ته یو کار ویلی دي بعضو پکې تردد کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غوسه شي مثال د هغې ښکلی مثال صلح حدیبیه موقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح وکړه د چا سره مشرکانو سره په دې باندې بعض صحابه کرام نو خوشاله چې موږ په حق یو دوی په بتلې دوی سره د صلح کی او بیا په دې شرطونو باندې نو په زړونو کې څه نه څه خبرې د بعضو راغلې وي ها چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کله هغوی ته امر وکړو چې ساروی لال کوي او ویښته لرې کوي دا هغوی پکې سستي وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ام سلمه ته وویل رضی الله عنها هغې ورته وویل یا نبی الله ای د الله پیغمبره ته دا غواړې چې دوی د څاروي حلال کړي او دا ویښتې لرې کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل بارته ثم لا تکلم احدا منهم کلمه د یو سره پکې خبره مه کوه نخبل ساروي علالك وتدعو حالقك فيحلقك او بيا كم كشي استانا ويختدري كي ده سر اغا تاوازو كي جرائش ويختدري داري كي نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارتو تو مدق شانی وکرا او خلقو تکتو چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار ختم کو یاغوی پاسی طول شورو وکرا قامو فنحرو پاسی دو خبل ساروي علالك وجعل بعضهم يحلق بعضا او بازو دا بازو ويختدري كي نو دیزی که اوز گوره چه او مسئله ثابت شوا بیا بکی اخوا دیخوا کول نگی پکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه امرو کو چه ویخته لری کئی ساروی علال کئی بس خبر ختم شو نو دقشن چه کلم تا تا حدیث را ورسی یا دا قرآن ندلیل ملاو شو بیا بدا نیچ دا زرانه تا پوز که لیمی بینه دا مطمئن دیزی که بدا خبری نکه لکه مثال یو سړی ته وایي چې په سفر کې قصر مونځ کول د پیغمبر نه ثابت شي څلور رکعته مونځ دوه کوه او دوه مونځونه جمع کول دا هم ثابت شي او تا ته دا وایي چې یاره په دې زړه کې مې تردد دی دې دراس او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې استفتی قلبک د زړه نه تپوس وکړه دې کې دا خبره صحیح ده غلطه ده ولې غلطه ده صحیح دلایل دي سید العیل دی دا حدیثونو زخیره دی رڈکه دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی قصر هم کرده او سفر کی جمع هم کرده نو یاد کئی دا خبره چی کنه دا تم دلیل را گئی دا قرآن و دا حدیث نو بیا با پکی اخوا دی خوانه که کستا زده که تردد یه او کنه کستا زده بی مطمئن که یه او کنه مطمئن که او دا کم زده ده چې دې په قران او حديث باندې نه مطمئن کیږي دا کم زړه دی چې دې په قران او حديث باندې نه مطمئن کیږي اور سیدی پہ دے مسئلہ باندھے گئے او دی حدیث بارے کی اکثر خبری آگا منگا تیرشیوی در سکڑی وی خدا یو ٹوٹ پاتی شیو دا آگا مسئلہ نو آگا منن پورا کھا دینا بعد رجو اتشتم حدیث لے اتشتم حدیث دا فائدو نڈک حدیث دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتون بکی دی امت تا قیمتی قیمتی نصیحتون حدیث تے عن ابی نجیح العرباب ابن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث تے عرباب ابن ساریہ اغوی وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر منگتا نصیحتو کو دا حدیث روی بابت مسئلی بیانو وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون دا سن اشنا نصیحتو کو چیزون ویریدو دستر گناوخ کی روانش فقلنا یا رسول اللہ منگو تو اید اللہ پیغمبر کانها موعظة مودع فاوصنا دیسی نصیحت منگتو کو لکا منگتی رخصتے نو منگت نصیحتو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوى اللہ تو اس کے وصیت کم چی پزان کی تقوی راولی والسمع والطاعة او دا خپل مشر حاکم دا مسلمانانو دا مشر خبر بمنی او دا غاد طاعت بکی وان تأمر علیکم عبد اگر که پتا سو باندی یو غلام یو مرئی مشر شی کنه نو دا بنوی چی دا غلام دی دا مری دی دا کمزور دی بیا بولم خبره منی فإنه من یعیش منکم فسیرا اختلافا کثیرا تاسو کی چی سک پاتی شر روان وقتا نو دیر اختلافات بینی فعلیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المهدیین نو زمان لار بمضبوط رونی سی پدر اختلافاتو کی اولار د سلور خلفای راشدینو چې هغه هدایت یافته دي عضوا علیها بالنواجذ د جامع غاخونه به په دې باندې را بند کړي و ایاکم و محدثات الامور او ځان به لرې ساتئ په دین کې د نوو کارونو نه فان کل بدعه ضلاله هر بدعت چې دی هغه ګمراهي ده د حدیث امام ابو داود راوړی دی امام ترمذی راوړی دی او سندن صحیح روایت ته الحمد لله دا حدیث دا فائدون ڈک حدیث دے بلکہ بعض علماء صرف دا دی حدیث پہ شرح کی کتابوں نے لکھ لی دی دیو حدیث پہ شرح کی دی دمر مسئلی دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی نصیحتون دا خپل امتیانو دا پارا اگر پا دی حدیث کی بیان شیوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارکی دا ابو نجیح ابو نجیح دا دې صحابي کنیت ته او دا دې صحابه کرامو طریقه وا او یې کنیتونه یې غوډو کنیت دې ته وي چې ته پلار د پلانی یا زوی د پلانی دا دونه کنیتونه دي زنانه مبارکې لکه مور د پلانی دا بعض نن سبا وي اهل بدع زموږ مبارکې چې کله د یو عالم په کتاب باندې لپاسې نوم وګوري یا پا پوستر کی چاپ شوی داگی سر داگی کنیتی اوی جی دا وابی دی دا وابی همو طریقه دا وی دوی دی نوم سر کنیت لیکی او دا زمان دی علماء و طریقه دا الحمدللہ دا وی دی نوم سر اکثر کنیتی دا دا وابیانو طریقه ندا وید اللہ بنده سعر خبر پا وابیانو ورطا پی من چی الحمدللہ سکو دا اللہ پا فضل سر اول ګورو چې دا قران او حدیث کې شتي کنه د صحابه کرامو طریقه سو د سلف صالحینو طریقه سو نو دا دغه طریقه او د کنیتونه به استعمال اول د کوم شي څوک استعمال کی نو ته به سوي چې دا طریقه و بیا نو راوستي دا د پوخانه د عربو طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیتو د ابوبکر صدیق د عمر د عثمان د علی او د نور ټول صحابه کرامو بیا د تابعین او د شرازه نو ده دی صحابی کنیت تے ابو نجیح او نومی دے العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ او ده صحابی پا اہل صفہ کیو آغا غریبانان صحابہ کرام چاوی کم زکو سیدو مسجد نبوی کے شاعت ابو پار زیو پاگی کے با التدی پرتو غریبانانو علمی زکو ہم دک جماعت تو بولا خل کو روٹی او خوراک ساگ دے بولے روڑو نو عرباد رضی اللہ عنہ ان پاک خل کو کیے تھے حدانین سبا دا بیدین خلق چی دوی چی کل دیسی او طالب علم وینی چی آگا پا جماعت کی یا پا مدرسہ کی یا پا جامعہ کی اسی کی دیسی بس پک نظر ہوتا ہو گوری دے ہوئی دے ال تو اسی گرا کی خستا کا جو کم جی گرا کا جیوی ہاسٹل کی دے یہ اسے تو استا کا تو اسی کو دل اللہ بکور کی اسی کو استا کا ہاسٹل شو دے پوری جگہ کھان دی دل اللہ بکور کی دے یہ اسے اگر دنیا دا علم دا پارا پا ہاسٹلوں کی پروت تھے او دے دین دے اس دے کور دا پارا جماعت و مدرسہ و جامعہ و نوستے کی ایسا فرق دے او دے دا اسے دے دا اگر دا اگر اسے دونے اچھے تیزے کے جیدے دا خیرت دے گٹر دا پارا دے کم سڑے چی تا سوری دو چی دا قسم خبری کولی نو پوش چی پسڑے کی یو بڑاس تے او پس طریقے ویستل غاڑی خوکو موقع و لورالا اس کی گیری والا دے او غلائی اکڑزا بس دا چی پس رونو کی بڑا سپروت تے کہنے دا او زبی موقع لندے بشورو چی دا سہر ندا ما خواب پر ننو گیر جیتا ننو تک قاری سے بے تک ورزان تا مولاوے او شورو بشو لگیا بے لگیا او دے بخپلم غلی دے با بخپلم غلی او دی جی سر موقع ملاو شو چی دے پا دین باندے او دا دین سرت تڑی رشیوی خلقو بندی او حملے ہو کی بس نوریس پہ کم نیشتی تا زرے ڈکتے زرے یو موقع گواری جرابی باسی ا موقع دا دا ملاوشو او چکی سو تم ملاو نیشنو بیا با کم خبری کی سن خبری سبحان اللہ دے بازو تا حیران شم چیدہ زرے کمی درجی پوری ڈکتے لکه اوس یو پروگرام دی د واده یا عام دعوت ته ټول ول راغلي دي او مولوی صاحب پکې دی شیخ صاحب پکې دی نو چې کله داخله ټول لړ شي ته وای توبه دوی نه مړیږي څومره خوراک وکړو اوس ګوره دلته راغلي سل دوه سوه کسان ټول خوراک وکړو ټول خوراک وکړو خو د دې بېدین زړه دومره ډک دی نور څه ورته ملاو نه شي نو دا خبره راټینګه کړه چې ګوره څومره خوراک دوی کوي خوراک دیم کئی خوراک اگر نور امو کو دا خوراک دا پارا خود خپل ملک ام پر خود دیر مساپری بس ام کئی عرص کئیم دا که خوراک گٹلو لے خو بیام دا که خوراک سا خبر نداو اگر گیری والا چی دین سر تلده شوید اگر چی دیر خوراک ہو کم دیر بے کڑم نی خود دیو اسی ہو دا که بولا جو رکی لیکی سو تا ملاو نشو او دی چی بیا دیر خبری که خیسته کوری ولو لیدو دا زال لکیسته که دا علیم سر گاڑو یو دا زان لکیست سبحان اللہ دا دی بیدین خلکو پا دی دیندارو باندی دا نعمتون نپیرزو کی چی دا سنگ علیم دیو دی پا لنکروزر کی گرزی و علیم دیو دی پا خیست گاڑی کی گرزی علیم دیو دی خکول کور دی عجیب خبر دعا دا کوامی شو یا اللہ زمانگ دا دیندارو خلکو لپراخ حلال روزی ورکی چی دوی نہیں محتاج دا اللہ دے بندگان ہوتا او دوی حق بیان کی او دوی دا مسئلے ختمش پکار خدا دا من خدا وی اللہ چی کل دیشی دیندار سڑے وینو و رب الکعبہ او یو نعمت والا اللہ ورکڑے کنا لکہ دا نعمت چی اللہ مال را کڑے دوم رب پیزا زمان دا زرب باغ باغ شی لکہ چی دا اللہ ولی دا اللہ دوست ہے نوچی اگر بیدین اخری نوچی دے اخری خانہ دا سم خیال لے ہاں خدا چی دے اخری دی دنیا نمازی واخر نو خبر می دا کولا چی رباز دا سی اعتراضات بو کی اور دا چھنی و توی چھنی دا استلاح هم نو استعمال و الفکار دا چھنی نوم چو توی گره دام گره دا دین نو چی یو عزتی که یو احترامی که دا حقیقت وی هم گره طالب علم دی علم ازده که اگر بجلگر مولی سب یو تقریر کی لیگه وی وی چې قرآن او حدیث د کیا کته چھنه وی او چې انګلیش وی کته سټوډنټ وی په دې سټوډنټ کې او د کیسه پر اخته د قرآن او حدیث د کی ګور سټوډنټ شاګرد ته وی طالب علم ته وی او دم طالب علم دی سټوډنټ دا دی سټوډنټ هغه دی نو د عرباض بن ساریه رضی الله عنه په شان او چې د صحابه کرام دا به کوم ځای کې پراته دا به مسیح نبوي کې علم یې زده کو دی وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر منگ تا نصیحتو کو موعظہ یو روایت کی دیسی مرازی امام ابو داود روڑے دے وی موعظتا بلیغا دیر دب بلاغتا و دب فصاحتنا دک خود میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکڑا ناشنا نصیحتی اکو او اللہ پیغمبر تویلی وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا اے پیغمبر دوی ته نصیحتونه کوا او خ واضح بلاغت ولا فصاحت ولا نصیحتونه ته کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته نصیحتونه کول او داغه د نصیحتوم ځان له طریقه وا لکه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث تر جابر رضی الله عنه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله د جمعه احمرت عیناه سترگی بے سریشوی وعلا صوته آواز بے اوچت شو واشتد غضبه غصه بے دیرا شو حتی کأنه منذر جیش دیسی بخکار دلے که منچر دیو لخ کرنے یاری داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا چی کمزی کی با آواز اوچتا ولو تا زورتو آلتا بے آواز اوچتا و کمزی کی با غصی تا زورتو آلتا با غصه شو او دا فائده دا کی چی دا بیانول دام زن لیو فن دے چه هر سڑے پا دی بندی نپوی اوز باز مولیان زمان پا دی ملکونو کی دی دا اردو والا کی دا خبر دی را دا اوز دی پختنو کیم دا باز مولیان سمی چگی بوی دوم را چگی چی و خبر کی زورت نیشتی آواز و چطه ولو تا نو چطه بکی آواز سر دا باز شتی پا دی پختنو کی پا دی عامو مولیانو کی و پا دی سلفیانو علمو کیم بازشتی چا گوی هر خبر پا تیز آوازو پا چگی سرکی نه دا آواز دا تیز آوازو خپل زیده او دی بارک الحمدللہ منگ یو دوره کردی و یو وقت دیر مخکنی خبره او پایی که منگ تا دا خولو چی دا بینولو تری قسنگی نو تردی چی اغا کم استاد چې موږ ته طریقه خو هغه پکې دا موږ خو چې کوم ځای کې به دواړه لاسونه خوځې کوم ځای کې یو لاس کوم ځای کې به سترګې راوباسي کوم ځای کې به نه راوباسي کوم ځای کې به آواز اوچتې کوم ځای کې به کمې کوم ځای کې به غوسه کېږي کوم ځای کې به مسکې کېږي دا ټولې خبرې دي ته به ګورې نو بیا د هغې نه بعد یو سړی ښایسته طریقې سره بیان کولی شي او د عوامو زړونه ځان ته راښکودی شي د الله په توفیق سره خو چې کله په دې باندې نه پوه نو اکثر بیا دی عوام د دننه نه متاثره کیږي نو یو نیم به ویني صرف چغې وایي او بعض خو پکې دا سپیکر وموالی لکه دومره غوسه شي دا لس داسې ووي ګرز د دې سپیکر نه وباسي او بل ورځ مې د یو کس راته ویډیو راولېږله د صوفیانو نو د صوفیانو خو به ذهن د طریقې وي هغه مولي صاحب ګرم شوی دی او په یو غټه کرسۍ ناست دی لکه څنګه چې دا کرسۍ ده او خوا کې ورسره یو مرید ناست دی هغه مرید لاس په دې ځای ښودی داسې مرید په دې کرسۍ داسې لاس ښودی او استاد صاحب چې ګرم شي او دا څوک داسې اوچت کې وروایي چی کېده او غریب دا لاس بیا داسې څنډي نه سم لکه ماتور چې ول راواچي ناغه دلته لایسه خو دې نو او په غلطیم دا غره خبر دې د خپل پیر نه چې دې دې جذبه کیږي نو ویل اصل ته سره یې نیو ګرځي ولا دې لاس نه وشته د پنجاب دیو بریلی مولا یو ویډیو می کته هغه د لرګي کرسی دې جوړ کرسی د غټنه باغې نه ستو د کلی جمعات او د پیغمبر بارے کی خبر کی خو سم گرم شوی دی دومره گرم شوی دی چې زره د سوه او د ډیری جذبی سره شي پاسی لګ اوچت شي چې اوچت شي او ګړز بدی کرسی کینی یا کرسی کې دننه لاړ شي د هغه جومات کې هغه مشران خو ځان راټینګ کي خو واړه کله راټینګېږي او واړه ټول د خندا شنه خو دومره جذبی ته څه ضرورت دی چې کرسۍ پې ماتې اواز اوچته ول ځان له یو خبره ده اواز اوچت کړه په غوسه کېده دا ځان له یو خبره ده غوسه شه نو د بیان که څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه طریقه دا نه و چې بس هر بیان کې هغه دیسې و ځای به و مناسب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان خبره کوله مناسب ځي کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مناسب کار به و هغه ډېر حکیم انسان بعض خبرې به په آرام بیانې لکه اوس تاسو ته وایم چې غسل په څه سره واجب کیږي نو غسل په دې کار سره غسل او چې اوس چغې شروع کړ غسل په دې سره او په دې سره او په دې دې کې چغې ته ضرورت څه دی چې چغې وا ها یا مثال کې دا خلک یرول غواړي ته د ګناهونو نه چې ویریږي د الله عذاب سخت دي چې لږ اواز درنول اواز چتول غوسه کېده د مناسب دي خو چې ته دلته لري یې ګناهونه مکوي او جهنم ته بلاړ شي او عذاب سخت د په نسبت د هغې دومره اثر نه کوي څه مخیال ورسېدي په دې مسله کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا نصیحت وکړو سبحان الله د نصیحت چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره مزیدار دی کنه او ناشنا دی صرف دانه د مخامخ چې د کم ناشتي دم شوک دی دا حق دار دی دا خلک چې دې قسم نصیحتونو ته کینه والله چان کړیم دی د پاره دی چې د نصیحتونو ووري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډایرک وی دې چې نصیحت را دوکو چې وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون زرونه ویریدو زرونه ویریدو او دسترګونه وخکې روانې شوې او درته بله فایده یاده کړم چې کله مې یو استاز عالم شیخ اورېدونکو کې جذبه د اورېدو ویني نو د هغه په بیان کې خو نور هم زیات شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیمتي نصیحتونه د صحابه کرامو د سترګو نه اوښکې روانې دي د هغوی زړونه ویریدو دا د مؤمن شان دی وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللوي نسيت كوايا پیغمبر نسيت مؤمنان لفايده وركي مؤمنان لفايده وركي نسيت نوچي تجين تن نسيتو كي او ده زرون ربيجي ده دستر جي نوخ كي رواني نشي پوشي چي دي تاسر پا دي مجلس كي صرف بدني راوڑي دلتا زر دلتا نشتي او ذكر الله سورت قاف کې دا خبره ذکر کړې ده چې په دې باندې هغه څوک پوهیږي چې هغه غوږ کېږي او زړه یې حاضر وي هلته او هو شهید هلته په خپله معذري زړه یې معذري داسې سړی د نصیحتونو نه فایده اخلي د قرآن او د حدیث نه فایده اخلي حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د آخرت بیان کوو او يرولي دا صحابه کرام دا الله نه طول سرونه ټیټ کړیو او صرف د جړا وازونه به جمعات کې راتلو طول سرونه ټیټ کړیو سرونه کته کړیو او په جمعات کې صرف د جړا آواز دا د صحابه کرامو حالو د نصیحتونو سر او دا الله په قران کې ذکر کړی إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا اللوي مؤمنان آغي خلق دي جكالة دي بمخك الله رايات كليشي دي جهون ويري وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته او چې کله د دوی په مخ کې ته د الله د کتاب آیتونه ولولي زادتهم ایمان ایمانونه ډېر شي او چې کله الله وي د مؤمنانو دا صفت دی نو په اول سر کې به څوک راځي صحابه کرام راځي صحابه کرام وته یا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا دي في نسيت من توكو لك لك منك رخصتي فأوصنا لدينا دا مسلم سابيت شوى تسوك رخصتي وسيت ونسيت وتكوى حديث كرازي حديث كرازي تيوكس پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسراغ امام ترمذي دا روايت راوڑه ويا رسول الله اني اريد سفرا سفر باندي رواني من رخصتي دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى تقوى دي الله ستوهو غرزي يو حديث كرازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتدوي عليك بتقوى الله زمان تاتا دا نسيت تي تقوى بزن كراولة والتكبير على كل شرف او هر زمان تي دنگ زمان خيجالت الله اكبر واي نو كلا تيم يو مسلمان رخصتي نو بل مسلمان لدى مشرودي تي اغت سوكي اغت نسيتوكي وسيتوكي لك وشو سريري او اذا سفركم ده ملك نبار تزم مزدوري له استاذ خواله جاي تو نسيت تقوى وكي ده حلال وده قتل وتوكي ده فتنو نزان لري ساته او ده قسم خبري وتوكي ده حديث كي دام دي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده بلاغت ندك خطبه وكرا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خطبه ودي سي خبرين دي سيوي چه اغا بلنده وغنده او ده فصاحت او ده بلاغت نبسيوي ده كي بوي قرى فصاحته وبلاغته دي تو جت مناسب الفاظ استعمال كي او اغا الفاظ استعمال كي خلق بي خلق بي پوئي كي دي سي خطبه وتقرير بكاري دي كي مقصد ده خلقو پوه كويل دي لكن ما بعض موليان دي دل يكلا جي تقرير كي يا خطبه كي يا درس كي نسم علمي استلاحات وذكر كي ده علمي استلاحات الحمد لله من طول لرازي وسكا من قلت شروك علمي اصطلاحات بغير دا وزاحت ودا شرح لنا بيجي بأكثر مسلمان نستعد تقرير أو دا دي درس فايدة سشوا مقصد مهام خلق فوكول دي چاقول بدي خبر ورس مقصد داني جي تخبل اغا علميت راخ كاركي او دا راخ كاركي جي زب پختو جب دمر جور بيجم جي زاغ پختو ويما جي اغا بالکل پائی کسی تبدیلی نشتی او آغا الفاظ استعمالو بعضو خلقو ما تی وقت کی میسیج کڑی ہوئی دی بینون بارک تاسو پلانی زکی ہوئی دی یو نیم سڑی کار دقی چی دی بیان چی اوری یا کتاب چی گوری دا ولنے پسلے کی دی چی زبتی سکلتیانی رو باسم بس دی دا پارے اور خونو لازم دی انسان یو زیکی به خبر مخی کڑی یو زیکی به شاته کڑی سن سگو بتا ته ملاو شی پلاس پوری درش کله چمته نصیحت اوری او تقریر اوری او درس اوری او کتاب گوری په دین تی گوری چیز تی فائدہ اخلم الله ما ته هدایت نصیب کی بیا به ته فائدہ ملاوی خو چې راول نستا په لګی دی چې به غلطی نه راو بس ناګه باز ملګرو الله دی ولا اجر ورکی چې لا دومره ماتو کدل ته دا لفظ ویل او غزی دا لفظ ویل هغه ته ما دوی ما الله بندگانو تاسو دعوت کوي دعاتي وینم دعوت کار غو نکو صدرسونه بیرونه مشتی نه مې په دې میدان کې زېما که تاسو یې ویته پکې مې زه خبرم چې د خلکو د سوي لغواړي او په څنګه طریقې وی لغواړي ته په کور کې ناشې په تلای کې پروت او ماته وي کدا ټکې ریدلته ویل او دا ټکې ریدلته ویلې دلته زه پختو نه راخاره کومه دلت زه مخامخ مسلمانان رونه او خواندی ده پوه کول غواړم چې دوی پرې خبره باندې دوی پرې خبره باندې ورسي دغه طریقه ده سبحان الله یو حدیث کې راځي الحكم ابن حزن رضی الله عنه دمه یو صحابي دی الحكم ابن حزن الكلفي رضی الله عنه دی وی یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعی ده خطبی ده پاره ودریدو او وی زوم با خطبه کی او لاش که سره امسا وا فحمد الله وأثنى عليه. نذا الله حمدوي وثنائي سوي كلمات خفيفات طيبات مباركات. يوسوتك باكتك بركتون ولا تكي دجق الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کو. پس صحیح مسلم کی حدیث سے ابو وائل رحمہ اللہ اغوی پیر عمار رضی اللہ عنہ خطبہ اکڑا فاوجز و ابلغ اغا خطبے دیر لند اکڑا او دیر بلاغت و فصاحت والا چکل را کچھ ہوئی منگو تیچ یا ابل یقظان یا ابل یقظان دا عمار رضی اللہ عنہ کنیت ابو یقظان دے لقد ابلغت و اوجزت دیر فصیح و بلیغ خبری دی اکڑی خلند دی اکڑی فلو کنت تنفست کہ لگی دی رحکو دے وین یعنی لگی دی اکڑی کڑے وین ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا چی دی و سڑی موز اکدول او خدبلند اول دا دی سری دا پوہ دلیل دے خادل تا بازو ملگرو تا اشکال لے زبا غلق واضح کم لکه خطبه د منځن لندول او موز دغې نه اوږدول بعض وایي چې دا څنګه کېدی شي یعنې موز اوږدول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځه کې اکثر جوې منځه کې څه وي غاشي ولاعلی سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشی اوس دا دومره لنډ دی او خطبه به دې نه لنډول نو دا به د خطبه کې پاتې څه شو. دلته ګوره یاد کړئ دا خبر دلته مطلب دا نه دی چې د جمعې خطبې او د جمعې مونځ چې همدقه خطبه ده همدقه مونځ دی دا عامه خبره د یو سړي خطبه لنډول عامې خطبې او مونځ اوږدول عام مونځونه دلته مراد صرف دا نه دی چې د جمعې مونځ او د جمعې خطبه عام اوقاتو کې خطبې لنډې کوه عام اوقاتو کې مونځ لږ اوږدوه او دلته دا خبره ذکر کوم سدانه د بس خلق یو حدیث وو ورس به ټول عمر له دقه یو یادې لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونز امامانو ته مونز لکه کوي لن کوي ځکه چې شاته بوډاګانم دي زنانم دي مشمران د دقه یو حدیث یاد کړي نور دې د مسلې نه خبرونه کوم ولې سب غریب لکه مونز وکړي کی یو دې د حدیث را مره ته کی نو بس دا حدیث یاد کړي خطبه لګلن کچر ته اوسه خبر وګړه نو وګړه پیغمبر وی چې خطبه لنډول دا د سړي پور او دوی څومره اوږده خطبه وکړه یاد کړه دا خبره اصل دا دی اصل دا دی چې تبه خطبه او تقریر سکے لنډ بکې او چې ضرورت راغی نو بیا به اوږدي اوس یو سړی ما باندې اعتراض وکړي ستا د درسونه ټول ګینټه ګینټه دا درس دی خبره ځان پوه کوي سید شوق بدوی چیر استاد هر درس کو گینٹی سکم یا سر پاس گینٹ دا درس تے دا تمو مسئلے واضح کو دا علم مجلس تے دا جدا مسئلہ دا یو عام نصیحتوں نے مومنان تے جمعہ خطبی دا لنڈوا اصل درس چ لنڈوا او چ کم جی کے او گدوالی تے ضرورت راشی نو بے او گدوا پدی بسم الحمدللہ دلیل پیش کو حدیث کی رضی پسی مسلم کی حدیث تے وری ہا حیران بشی صحابه کرام وی ويصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم پیر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده سحر منذ کو وصعد المنبر او ده سحر ده منزنه بعد ستو غدو منبر ته فخطبنا او خطبه شروع کړه اینو ده جمعه خطبه نه خطبه هر ده منبر باندې چوز تقریر کې تقریر خطبه ده ټول یو شی ولکه عام اصطلاح کې د خطبه د جمعې د منځ سره تړلی شي نور یعنی چې حدیث کې کم ځکه ټکی راشي چې خطبه به د جمعې خطبه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریر شروع کو نصیحت و عز شروع کو وګوت کو لو کې حتا حضرت الظهر د مسبوحین د منځ ته وشو فنزل فصلى د منبر نه راکوشو منځ وکړو ثم صعد المنبر بیا منبر ته وخته فخطبنا بے خبر شروع کرا حتى حضرت العصر مازیگر منزر آگئی ثم نزل فصلى راکوش منزوکو ثم صعد المنبر بے منبر توختو فخطبنا حتى غربت الشمس نور ڈوب شو داغ وقت پورے پیغمبر وسلم خبر کرے سم خیال ہے جو گھر کی سار منزل بعد شروع شی دکم وقت پورے اللہ اکبر دما خام دور ڈوبے دو پوری سمر طاقت اللہ دی پیغمبر لور کرے سار د منزل بعد تو بیان شروع کوا بے منس کے بغیر اٹھے وقف نیچتے ابیا ابیا صرف منزل پر ادرے گا او دا مخامخ چی ناس دی دا کموچت مومنان چی لانو چی رپاسی دو یا رسول از من کارون دی و من لارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی نو نن سبا چی دیو علم درسی و گینٹا سکم گینٹا پورز کی نرز دی گلی بوتا املا تیر ماتی اس دام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود باید دیسے حالات پکی مشتی یہ روایت کی دیسے رازی عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ شروع کرا من صلاة الفجر الى صلاة الظہر تقریر اس جو سہر دا منزل والا کم وقت پوری ہوکو ماسبخین دا منزل پور نکل حدیثم کی خو اصل دارے چی خطبہ تقریر نصیحت وعظ لند کوا او چی کم خبری تا زورتی اگدولو تا نو آگا اگدوا گورا عربی کی دا خبر مشہور دا او بعض آثارم دے بارے کشتی بلکہ روایتون نم دا ثابتی گی چی غور خبری آگے دی چی لگی ما قل و دل لگی او دا دلیل پرانان کی او واضح ہے ہر ٹیم دی چی غور دا ہر خبر لنڈی گی نا لکہ وزتا وسترتا وسرنا شتا وسر منگا دلتا دا خبری کو لکہ تیر شوی حدیث چیو استفتی قلبک دا خپل زرن تا پوسو کا در دا تفصیل تا ضرورت ہو کنو ضرورت ہو تا نو دلتا خبر لنڈول بلاغت تی که اگدول بلاغت تی اگدول بلاغت تی فساحت دلتا دا ہے خبر اگدکا پوکنا مخامخ خلق سمت تب دے زرن تا پوسو کا او زه صرف ترجمه وکړم دا زرانه ته پوښښ کړه پیغمبر صحابي ته زرانه ته پوښښ کړه دا خو یعنی کېدی شي نورې مسلې را پیدا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې قیمتي نصیحتونو کې یو نصیحت دا کړی دی اوصیکم بتقوا الله تاسو زه نصیحت کوم د څه د تقوا الله نه ویری تقوا باره کې ډېرې خبرې شوې دي په دې درسونو کې مو په نورو کې او دا خو هغه وصیت دی چې الله په قرآن کې اولنو او اخرنو ته کړی بنیاد د دینداری هغه تقوا ده څنګه بنیاد د دینداری څنګه به پوچ د الله نه یریده د دین بنیاد دی ته چې د الله د بندګي کې خو د الله نه یریږي صحیح ده بل طرف سره الله نه امیدونه مشتي د دواړو بنیادي مسلې خو موږ دیږي دا یو بنیاد یادو او هغه د الله نه یره تقوا مسله ټوله ګورې تقوا او د پرهیزګارۍ ده او ذکر قرآن کی زی پزی اللہ دے تقوی خبر کردی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون ڈک تی دین چی اگر نصیحت دا کردی جب ازان کی تقوی را ہوئے تقوی او تقوی چی سو پوری دے بگی تقوی نو دا مو ہے چیز دین دا رہے ہم دا اللہ نے یری دا اللہ تا نیجدی کی دو کوشش عذاب او پخپل منز کی یو دیوال جوڑا ہوئے چی تا دی عذاب نبت شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدی نصیحت کیا ولنے نصیحت سے اوکو پزائیں کی تقوی را ولی اوصیکم بتقو اللہ دویم نصیحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دے والسمع والطاعة او دا مشر خبر با اوری تابداری بے کے وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ اگر کا پتا سو بندی او غلام او مری مشرش یورات کړه دی و ان امرا کته سو باندې امیر کړی شي یو حبشي یو تور غلام یو حدیث کې دې سره دي چې سری دي چې لکه د وسکی په شان او د لاس او خونم کمزوري نو نه بدن شتي نه رنگ شتي نه نسب شتي او پتا سو باندې مشر شو خبره به منی دا ډېره بنیادی مسئله ده او دا عقیدی په مسائلو کې راځي. اصولي مسئله ده د اهل سنت والجماعت او د اهل حدیث و سلفیان چې د مسلمانانو د مشر او د حاکم اطاعت به کې د هغه خلاف و بغاوت نه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام یا رسول دې سي لکه ته چې موږ رخصتې څه نصیحت راته وکړه. اوس دا مطلب دی چې د هغه نصیحتونه چې د رخصتۍ په وخت کې کېږي نو په دې کې ورته هم ده وکړه. که زنې م پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو دا یاده کړي چې هر څوک د باندې مشر شو. نو اے مسلمانانو د خپل باچا او د حاکم او د خلیفه خبره به منې. قید وسره دا ولګوه حدیث کې راځي امام بخاری و مسلم راوړي انما الطاعه فی المعروف. دا خبره به منل کېږي بس کې په نیکۍ کې په هغه خبره به ول منې چې هغه د شریعت سره برابري. لکه اوس یو مشر تا ته دا وایي د مسلمانانو مشر تا ته وایي شراب څکا منی به نه به منی. هغه خبره به ول منې چې هغه د شریعت موافق ښه. هغه خبره به ول منې چې د شریعت خلاف نه وي. دا بله مسله یاده کړه. لکه ما سره یو کس یو ورځ کېناستو کورنۍ مفتي و کورنۍ لکه کمره کې چې مفتي شوی او امیر صاحب موږ سره زه دا خبر وکړم تاسو سما مجلس را یاد شي نو هغه دا اعتراض وکړو چې دا د اوس دا قانون چې ته اشاره ماته کړې نو زه دومره جرمانه ده او چې سپیډ ورکې ګاډي لري دومره جرمانه ده دا اوس د الله په شریعت کې شته. موږ خو د مشرانو منو خو هغه خبره به ول منو چې قرآن او حدیث کې راغلي اوس قرآن او حدیث کې دا شته ته اشاره ماته کړې بتا جرمانه ده ته سپیډ جاي ته بتا جرمانه ده ته ګاډه غلط دي کې ودره بتا جرمانه ده ته چې دا کارو کې بتا جرمانه دا کار چېو کې بتا جرمانه ده دا کار بکې دا کار دا وسی. هغه ته ما دا وې مې وروره ګرمي لګه کمه کا اول ګرمي کمه کا بیا زما دې خبرې ته غوږ کېده ته نه پوه به مسله باندې علم دې سره نشتی. د مشر خبره صرف په هغه ځي کې ممنه چې د شریعت خلاف بس. حدیث کې دام رضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق په نافرمانی کې به د مخلوق طاعت نه کی. هغه خبره خو بوله لازم منی چې شریعت تا ویل اخو شریعت ویل او مشر دې تم اخو منی منی. هغه خبره بوله منی چې د امت د فائدې لپاره هغه کوي د قوم او د ملک او د ملک او د خلکو د فائدې لپاره کوي او د شریعت خلاف نه ده. ګوره د بچا چې د حاکم او مشر دل الله د زمواري ورکړي ده چې دی به د خپلو کشرانو خیال ساتي او دغه کشرانو په خیال ساتلو کې دا دي چې دی به ته دا وایي چې چا سپیډ ډېر و نو په هغه باندې جرمانه ده سم خیال دی دا کار د بچیان ولیکي جیب ته پیسې اچي دا بس وي په دې چې څومره پیسې را جمع کېږي دې ملکونو ته مه کوه خلاف ورزي پیسې نه را جمع کېږي چې ته خلاف ورزي نه کې پیسې به را جمع شي هغوی ته خو چې ته خلاف ورزي کې پیسې را جمع کېږي او د دې پیسو سره برابرېږي چې دا مخالفي پکې نه وي او دا جرمانی پکې نه وي نو ته به چا راټینګ کړی وي سره دې چې په دې روډونو کې کیمرې لګېدلې دي او په دې جرمانی او په بیا موږ ټول پکې یو بیا پکې موږ جرمانی اغستې دي او یو کارو کو بل کارو ولې په ما سپیډ منه نه یعنی د بچیانو د فایده پکې ده بچا سیم خو خپل کور کې ناشته که هغه د هر ملک بچا ده دا زما او ستا د حفاظت لپاره دي ښه. د دې نه علاوه نور هم ډېرې مسلې دي چې هغه د حکومتونو مثال کې جوړې کړې دي که چا دا کار دلته وکړو په دې ځي کې هغه ته به دا جرمانۍ که چا دې وکړو به دا جرمانۍ. موږ به اوس مثالونه نه ورکو خبره به ډېره اوږده شي چې د شریعت خلاف نه وي او باچا راته دې یو خبرې ووایي نو بیا به منې به چې د شریعت خلاف وي بیا به نه منې. تا پوشوس په دې مسله باندې ها دا مشر ګوره دا بادشاہ حاکم دا ګوره د الله اوچت نعمت او خبره به ډېره اوږده شي که موږ چېرته دې موضوع کې ورشو چې دا څنګه اوچت نعمت دی. خو زه یو روایت ته ذکر کوم د علي بن ابي طالب امام ابن ابي شيب رحمه الله راوړی. علي بن ابي طالب وي وي اي خلکو تاسو نشي برابرولی مگر یو مشر که هغه دیندار وي او که هغه بېدینه وي. که هغه دیندار وي او که هغه بېدینه وي. خلکو ته وي وی دیندار باندې خو پوه شو چې مشر دینداري کشران به برابر کړي. اوس فما بال الفاجر نو دا بېدینه به څه وکړي؟ هغه ورته وي ګوره دې ته خو کېده زما خبره نه ده ځکه که ما داسې اسې ویلی نو بیا به راته چا ویلی چې دا درباري مولوي صاحب دی. خو دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه خبره. هغه ورته وي چې بېدینه باچا چې مسلمان یې د باندې مشر وي مؤمنان پکې خپل اعمال او عبادت کوي مؤمنان پکې خپل اعمال او عبادت کوي لګیا دي لارې ستاسو په امن کې وي بازارونه به ستاسو قایمي تجارتونه به مروانی او د کمزوري طاقت نه رسي د زورور طاقت نه رسي چې په کمزوري ظلم وکړي ځکه چې ته پوس به کېږي محکمې دي نو ته نور څه غواړي په علاقه کې دي امن دی ته خپل عبادت کولی شي صحیح دغه سړی په خپله څه دی په خپله بېدینه دی خو کشرانو ته فایده شتي که نه شتي دا بېدینه چې د باندې مشر یې ښه ده که نه بغیر مشر اوسېده ښه ده د بېدینه مشر ښه دی نعمت دی بېدیني د هغه د خپل ځان دپاره ده خو فایده ډېره ده دا بس خلک د پښتنو د صفت کوي وي پښتون قوم به مني څنګه به مني نن سبا خو د پښتنو ډېر مشران پیدا شوي هر سړی وي زه د پښتنو لیډر یم او مشر یې هسې هر سړی پښتو پښتو کې نور د پښتو نه خبرو به مني وي پښتون به مني په څه کې به مني وي په ځان مشر نه مني سم خیال ښه صفت دی دا پښتانه د صفت لایق دي چې مشر نه مني چې مشر نه مني ته یو کېږي په چا ستا تپوس به څوک کوي ته به په چا پسې روانې ته روان چېرته وي زه ځان له مشر دی ځان له مشر هغه ځان له مشر ته او دی او بل او بل جوړېږي بس او دا ګوره حقیقت دی چې لکه پښتانه په دې مسله کې په جهالت کې دی او 100% جهالت دی پښتون وایي سر د پاسه سر نه مني کېږي ځان سره دا خبرې همدې خبرو خو زموږ د پښتانه تباه او برباد کړو کنه مشر خو برکت دی د الله مشر خو رحمت دی د الله چې مشر دی قوم برا جمعی چې مشر دی زورور به چې مشر دی تپوس به دی وکي چې مشر دی ډېر څه به وکي امن به وي مسلې به برابري حالات به برابري تجارت به وکي دنیا به مو ګټي دین به مو ګټي چې مشر دی نه غوغا به وي چې مشر دی نه همیشه به یره وي چې مشر دی نه برانه دنیا وګټي او نه برانه دین وګټي په جمعات کې به یریږي په اجره کې به یریږي په لاره کوڅه کې به یریږي ډاکې به وي غلاګانې به وي قتل و قتال به وي فحاشیانې به وي ظلمونه به وي زیاتي به وي ځکه چې وایي پښتون سر د پاسه سر نه مني نو په سر د پاسه چې سر راشي د لاندې سرونه برابر شي په سر د پاسه چې سر راشي نو لاندې سرونه څه شي برابر شي دلته چا ته داسې معمولي ونته کې خبره وکړي که نه نو دی دیوالو نه میریږي لکه اوس اسې بلفر چا ته وي چې دا جرم دلته وکړی شي دې ته وایي سر د پاسه چې سری فایده دی دیوال نه مزیریږي سره کوي. د شپې په دوه درې بجې کته زه بره ځه مکې ته ځه مدینې ته ځه څومره امن او امان دی ځکه چې مشر شتي او کشران یې مني کشران یې قدر کوي. اوس یو پښتون چې سره د پاسه سر نه منو ځکه د پښتنو حال دی وینې زما دا خبره غلطه ده تاسو څه ځایم دا ټول پښتانه ناست دي زما دا خبره غلطه ده که صحیح ده پښتون چې در په در دی ولې در په در دی مشر نه مني بل پختن بدګمانه دی لکه اوس کې بالفرض اسی بالفرض یو کس موږ مشر کو چې ته زموږ مشر شو د کلی د علاقې د قوم که په هر سطح صحیح د به ځان له څومره ویلي که څه خبرې لکه ډایرک دا خبره د به ځان له څومره ویلي دا کور چې د جوړ کړو او دم د دې غریبانو پیسې دي دا ګاډۍ دی دم دې غریب او دا پیسې پشتاټ شي په مشر چې بدګمانه وي ځکه شریعت تاته سوی دا مسله په روان درس کې دي ځنه شروع کوم اوس وخت ختم شو. شریعت تاته سوی په بچیانو او په مشرانو پسې به په مجلسونو کې په ممبرونو باندې بدې ردي نه وي. ولې به بدې ردي نه وي؟ ځکه چې خلک بدګمانه کېږي او چې په مشر بدګمانه شي بیا به له خبره ومني بیا ولې نه مني؟ نو چې ده به ځان له څومره ویلي او زه دا ګاړی مولیان یې ورته وي مولیان یې ورته وي په ممبر او زموږ پښتانه وایي دا کافر مولا دی. هغه کافر نه یم شریعت کې د پښتنو هغه کافر وی دا کافر مولا دی یو باچا د پرینخو هر یو بیزه تکړه د نر زوی دی دی ته خوشحالی کی زمون دا کو او شریعت وی نه مشران بنه بیزه تکی مشران بنه سپکی اگر که اگر سی اگر که مری غلام تک توری کمزوری شکل رنگ قوم هر سکی بیا بولم خبره باندې تفصیل انشاءالله پر روان درس کو نصیحتونه باقی پاتې شو او دې مسلې تفصیل ډیر پاتې شو لکه اوس کې څوک دوی چې باچا کافر شي او د کفر کارو کی نو بیا به سکی دا مسله بیانو او نور دې سره مسلې تعلق ساتي دا به انشاءالله بیانو. الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو د مشرانو حفاظت وکړي کاغه بچیان دي او کاغه علما دي. الله دې هغوی حفاظت وکړي او الله دې زمونږ مشرانو له او زمونږ بچیانو له الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي او الله دې هغوی له طاقت ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو تپوس وکړي او د هغوی خدمت وکړي او الله دې کامیاب کړي زمونږ بچیان په دنیا او په آخرت کې او څوک چې زمنګ د ملکونو د پاره او د مسلمانانو د پاره بدمنی غواړي او د غوی ملکونه خرابول غواړي رب العالمین دې تباه او برباد کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.